Technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iPhone 8 64 GB. Po 5% rabacie zapłacisz 2231 zł i 55 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 października. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Samolot Polskich Linii zawrócił w połowie rejsu do Los Angeles. Lądował na Islandii z powodu choroby jednej z pasażerek. Ponad 20 dzieci z przedszkola w Sanoku trafiło do szpitala z objawami zatrucia. Sanepid bada przyczynę. Piosenki Kory w wykonaniu młodych wokalistów. Koncert dziś wieczorem w Studiu Muzycznym Polskiego Radia. Maszyna lotu lądowała w trybie medycznym na Islandii. Samolot, który leciał z Warszawy do Los Angeles, zawrócił w połowie trasy, będąc nad Grenlandią. Bezpiecznie wylądował na lotnisku w Keflaviku. Decyzja pilota miała związek z chorobą jednej z pasażerek, informuje rzecznik lotu Michał Czernicki. Powodem zmiany kursu samolotu była choroba jednej z pasażerek, która to po konsultacji z lekarzem, pasażerem, który był na pokładzie samolotu, musiała pilnie trafić do szpitala. Po wylądowaniu pasażerka została przekazana służbom ratowniczym Islandii, które zabrały ją właśnie do szpitala. Przewoźnik zdecydował zakwaterować podróżnych w islandzkich hotelach, by nie narażać ich na ewentualne kłopoty związane z późnym przylotem do Los Angeles. Z racji na zagrożenie, iż samolot mógłby późno przylecieć do Los Angeles, kontynuując ten rejs, a zatem pasażerowie mogliby nie zostać obsłużeni przez służbę kontroli granicznej Stanów Zjednoczonych, została podjęta decyzja, aby w trosce o ich komfort zostali oni zakwaterowani w hotelach na Islandii. W tym momencie samolot już powinien wznieść się w powietrze i kontynuować swoją podróż do Los Angeles. Maszyna dotrze do Los Angeles około godziny 1 w nocy czasu obowiązującego w Polsce. Masowe zatrucie dzieci w przedszkolu w Sanoku na Podkarpaciu. Hospitalizowanych jest 16 maluchów. Oddział zakaźny szpitala w Sanoku przyjmuje kolejne dzieci. To przedszkolaki z placówki na Błoniach. Skarżą się na bóle brzucha i mdłości. Mają wysoką gorączkę. Pierwszego małego pacjenta szpital przyjął w nocy z czwartku na piątek. Służby sanitarne próbują znaleźć ognisko zatrucia, mówi Adam Sidor, wojewódzki inspektor sanitarny. Zostały zabezpieczone próbki i w tej chwili są w trakcie badań, żeby ustalić źródło zakażenia. Również badani są ludzie, jeżeli chodzi o źródło zakażenia pochodzące od nosiciela czy osoby chorej. Oczywiście też inspektor sanitarny podjął decyzję o wstrzymaniu działalności tego przedszkola. Do czasu ustalenia źródła, dlatego żeby nie powtórzyła się taka sytuacja, to jest bardzo istotne, żeby jakby określić to źródło zakażenia. Wyniki badań mają być znane w poniedziałek. Weterani generała Maczka powitani oklaskami w Bredzie. W ten sposób mieszkańcy miasta w Holandii dziękowali żołnierzom 1. Dywizji Pancernej za wyzwolenie z rąk niemieckiego okupanta w październiku 1944 roku. Maczkowcy wjechali na rynek historycznymi wojskowymi pojazdami ozdobionymi biało-czerwonymi flagami. Polscy żołnierze wyzwolili Bredę i jesteśmy im za to oczywiście bardzo wdzięczni. Inaczej żylibyśmy w zupełnie innym mieście, powiedziała mi mieszkanka Bredy. Maczkowcy pozdrowili mieszkańców ze schodów ratusza. Wzruszenia podczas uroczystości nie krył kapitan Edmund Semrau, który walczył z niemieckim okupantem na terenie Belgii, Holandii i Niemiec. Ja tylko mogę wyrazić wielki szacunek dla ludzi, którzy zechcą o tym pamiętać, nie biorąc w tym udziału. To jest ważne. Po 75 latach Breda wciąż pamięta o poświęceniu polskich żołnierzy. W witrynach sklepowych pojawiły się napisy „Dziękujemy wam Polacy”. Z Bredy Paulina Kurek, Polskie Radio. Wyjątkowy koncert w hołdzie dla Kory rozpocznie się za 2 godziny w Studiu Muzycznym Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Największe przeboje jednej z najbardziej charyzmatycznych i wybitnych postaci w historii polskiego rocka przypomną młodzi wokaliści i śpiewający aktorzy ze studia piosenki Teatru Polskiego Radia, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To nie będzie wieczór wspomnień. To ma charakter takiego wielkiego hołdu dla tego, kim była, co stworzyła i jak zapisała się w historii polskiej kultury. Zawsze staramy się, by to nie były tylko jeden do jednego przeniesienia piosenek, tylko szukamy świeżych, młodzieńczych interpretacji, a o to dba nasz kierownik muzyczny Marcin Partyka. Wszystkie utwory Kory zapisały się w naszej pamięci. Wybraliśmy piosenki, do których ona napisała teksty, a muzykę skomponował Marek Jackowski. Transmisja koncertu na antenie radiowej Jedynki. To był serwis Trójki. Informacje sportowe ma Tomasz Gorazdowski. Łódzki Klub Sportowy wygrał z Rakowem Częstochowa 2-0 w pierwszym dzisiejszym meczu 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Trwa mecz Piasta z Koroną. Po 75 minutach Piast wygrywa 1-0. Ruszyła już skopeta plus Liga Siatkarzy. Wczoraj w pierwszym meczu Ligi Indyk Pola ZS Olsztyn wygrał z Ceradem Czarnymi Radom 3-2, ale już dziś spotkania pełną parą. Kuprom Lubin gra z Aluronem Zawiercie. Zaczął się też kolejny mecz Projektu Warszawa z Będzinem, a jeszcze BKS Wisła Bydgoszcz zagra z Jastrzębskim Węglem. Ma być ciekawie w tym roku, zapewnia trener PGS Krybełchatów Michał Mieszko-Gogol. Zapraszam wszystkich do oglądania spotkań Plus Ligi w nadchodzącym sezonie 2019-2020. Każdy sezon Plus Ligi jest inny i każdy sezon Plus Ligi jest wyjątkowy. Mam nadzieję, że i ten będzie wyjątkowo ciekawy, zaskakujący. Oglądajcie Plus Ligę. Trzeba przyznać i muszą to przyznać wszyscy, nawet ci, którzy nie przepadają za Robertem Lewandowskim, że w tym sezonie jest maszyną, jest robokopem. Dziś w Bundeslidze znowu strzelił gola, czyli strzelał w każdym meczu Bayernu, w każdej z 9 kolejek, co nie udało się nikomu przed nim w całej historii niemieckiej Bundesligi. Bayern wygrał dziś z Unionem Berlin 2-1, jeden gol Roberta. W Serie A Juventus Turyn bez Cristiano Ronaldo tylko zremisował na wyjeździe z Lecce 1-1. Jeżeli swój mecz wygra Inter, zostanie liderem. W Premiership Manchester City pokonał Aston Villa 3-0. Thierry Neuville, jadący Hyundai i20 Coupe WRC, prowadzi po drugim dniu i po 13 odcinkach specjalnych rajdu Katalonii, który jest 13 rundą rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Trzeci na razie w klasyfikacji jest Tończyk Ott Tanak, jadący Toyotą Yaris WRC. Jedzie po tytuł, jeżeli tak się skończy ten rajd. Trzeci w kategorii WRC 2 jest Kajetan Kajetanowicz, jadący Volkswagenem Polo GTI. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na Pomorzu nad ranem może przelotnie padać, na południu lokalne mgłę. Temperatura od 6 stopni na południowym wschodzie do 12 na północnym zachodzie i 13 nad samym morzem. Jutro na południowym wschodzie zachmurzenie małe lub umiarkowane, w innych regionach umiarkowane i duże i okresami przelotne opady deszczu. Będzie od 14 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To ja, Piotr Adamczyk, dzień dobry. Cześć, tutaj Marcin Marzec, pozdrawiam was gorąco z Rzeszowa. Dzień dobry państwu, Wawrzyniec Kostrzewski, reżyser. Tu Tomasz Mann, pozdrawiam z Wrocławia, zostańcie z nami. Dwa duety typu aktor i reżyser. W tę niedzielę po 21:00. Magazyn bardzo kulturalny. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Drugi Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. 17 listopada w Filharmonii Narodowej wystąpią Narek Hakhnazanian i AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. W programie utwory Panów Nika, Sylwestrowa i Bartoka. Zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Partnerem festiwalu jest program Drugi Polskiego Radia. Patronem medialnym Polskie Radio. Więcej na eufonie.pl. Przepraszam. Chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż 2 składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze zmywarkę biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Dobry wieczór Państwu. To nagranie Nirwany zarejestrowano w studiu BBC 21 października roku 1990 dla programu Johna Peela. Ukazało się na antenie 3 listopada tegoż roku. Wczoraj minęło 15 lat od śmierci właśnie Johna Peela, co dzisiaj w liście osobistej chcemy uhonorować. A Nirwana dlatego, że na festiwalu Sound Edit miałem mniej więcej godzinę temu przyjemność prowadzić z publicznością 45-minutową rozmowę ze Steve'em Albini i oczywiście od tematu ostatniego albumu Nirwany nie udało się uciec, ale rozmawialiśmy też o wielu bardzo ciekawych rzeczach. Już niedługo w liście osobistej ta rozmowa w całości, a dziś w trzeciej godzinie spodziewamy się człowieka, dzięki któremu świat otrzymał m.in. Talking Heads, Blondie i The Ramones, czyli Craiga Leona. A wczoraj na festiwalu Sound Edit wystąpił zespół Blitzkrieg, który za chwilę zagra z reedycji swojej płyty. Przy Myśliwieckiej 357 dyżurują Anna Gacek i Iwanka Kunewa. Piotr Mec w Łodzi na festiwalu Sound Edit. Na, na, na, hej, na. Na, na, na, na. We'll be right back. my elevator. An elevator is a good place to be in. Nothing else is happening in this box. Another day I sit here in the trap between the floors. Now I'm dying, now I'm dead. And nobody hears my house. In my house, everybody's watching television. In my house, everybody's listening to the radio. In my house, everybody's watching television. W czwartek na festiwalu Sandylit w Łodzi w edycji 2019 dwa trochę zaskakujące wielkie powroty. Blitzkrieg i Moskwa. A dziś oprócz Steve'a Albiniego i Craig'a Leona miałem też okazję porozmawiać publicznie z Mickiem Harvey'em. Między innymi o tym, jaka to różnica grać w zespole koncertowym Bad Seeds i zespołu PJ Harvey. Ta rozmowa też w liście osobistej. Łatwym rozmówcą Mick nie jest. Trochę niechętnym, żeby opowiadać o takich wewnętrznych szczegółach różnych rzeczy, ale kiedy się otworzy, to potrafi nawet opowiedzieć o tym, jak rozstał się z Nickiem Cave'em i dlaczego, nie przebierając specjalnie w szczegółach. I to jest nagranie, które idealnie do tego tematu pasuje, bo oto PJ albo Polly, jak mówi Mick, śpiewa Nicka Cave'a. Do Teraz wydaje się, że łącznikiem jest także to, że Stanisław Sojka kiedyś na Festiwalu Piosenki Aktorskiej śpiewał tenże utwór, a Stanisław Sojka gra dzisiaj ze specjalnymi gośćmi koncert tu na Festiwalu Sound Edit. Wczoraj premiera nowego albumu Limbowskiego, kiedy gościłem go w czwartek w Trójkowym Magazynku i rozmawialiśmy o koncercie, który zagra z zespołem 30 listopada w studiu Osieckiej w ramach listy osobistej. Zapytałem, czy podobnie jak w dwóch ostatnich utworach na albumie wystąpi w nich chór. Powiedział, my wszyscy w zespole śpiewamy i to będzie nasz chór. Wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud. No ale mniej więcej godzinę po programie Magazynek dostałem od Michała, czyli Limbowskiego, SMS-a. Pomyślałem, że jednak powinien to być ten chór z płyty. Wszystko wskazuje na to, proszę Państwa, że 30 listopada w Osieckiej szczęśliwcy na miejscu, no i radiosłuchacze Trójki na całym świecie posłuchają zespołu, który nagrywał płytę w wersji 1:1. Choć chór wystąpił tylko w dwóch finałowych utworach. Oto ten drugi. Zabij, zabij, zabij, zabij to we mnie. Tu psuj, tu psuj. Zabij, zabij, zabij, zabij to we mnie. Tu psuj, tu psuj. Coś Przypomnę Państwu, 30 listopada Limbowski z zespołem i chórem, to już teraz wiemy na pewno, wystąpi w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Nie mamy jeszcze zaproszeń, myślę, że gdzieś po 10 listopada zaczniemy je rozdawać. Wczoraj był dzień premierowy. Swój album Jak malować ogień wydała też Natalia Przybysz. Pewnego czasu Natalia z zespołem grała i śpiewała Ten utwór Manamu na koncertach trafił też na nową płytę jako jedyny nieautorski, w przeciwieństwie do tego, który zagramy teraz, Przestrzeń. Yeah. pięknie w finale utworu Przestrzeń Natalii Przybysz. Dźwięk nie tylko cichnie, ale szczególnie kiedy słucha się w słuchawkach, oddala się. Pomyślałem, że to nie może być przypadek, jeżeli w odstępie dwóch dni w rozmowach z tak różnymi osobami jak Apostoli Santymos i Craig Leon doszliśmy do tego samego utworu. Utworu z płyty tajemniczy podróżnik grupy Weather Report. Nazywa się American Tango. To nie może być przypadek, dlatego zagramy. Być może szukam sobie bardzo dalekiego pretekstu, żeby znów powiedzieć o Abbey Road. Pretekst daleki, bo chodzi o Red Hot Chili Peppers i ich słynną epkę z 5 utworami zatytułowaną właśnie od studia i przejścia, na którym sfotografowali się w ówczesnych strojach scenicznych na potrzeby tejże płyty. To było wydawnictwo, które miało pokazać Red Hot Chili Peppers bardziej w Europie. Wówczas byli już bardzo popularni w Stanach. Europa dopiero poznawała zespół. Wybrano z przeróżnych maxi singli i wydawnictw 5 utworów bardzo, bardzo różnych. Tak w zasadzie była tu tylko jedna pół premiera, utwór Fire Jimmy'ego Hendrixa, pół, bo można ją było znaleźć na innym, równie rzadkim wydawnictwie. Czy to był dobry sposób, żeby pokazać Red Hotów w Europie? Nie wiem, choć Zaraz potem zdobyli ogromną popularność, ale śmiem twierdzić, że jeżeli coś przyciągało w tej płycie najbardziej, to pewnie właśnie okładka. Ale posłuchajmy muzyki.